इतना बात हुई वो बार बार मैं कहता हूं बार बार शरीर शरीर दो बात दूसरी बात शरीर का संबंध है भगवान के साथ, शरीर का संबंध है संसार के साथ, एकदम मीट बात है। शरीर ही अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर संसार के साथ एकता रहता है, शरीर ही परमात्मा के साथ एकता रहते हैं। अपने खुद का संबंध परमात्मा के साथ है, अधिकतर शरीर का संबंध संसार के साथ है। संसार और शरीर ये क्षणभंगुर है, एकदम नाश होते नाश पा रहे हैं। और शरीर और परमात्मा ये अविनाशी है, ये सदा रहते हैं। शरीर और संसार सदा शरीर संसार और स्थित एक है, पर शरीर आप एक नहीं है, ये खास भूल है। शरीर को छोड़ जाते हो आप चले जाते हो, शरीर को लोग जला देते हैं, चाहे जला देते चाहे प्रागिड़े हो जाए चाहे पेशा हो जाए, ये संगठन बताया है। आप और है, शरीर और है। शरीर से संसार की सेवा करनी है। देखो एक बात बड़ी मारने का बढ़िया है, शरीर और सामग्री सब दी है, ये केवल संसार की सेवा के लिए दी गई है, अपने सुखों के लिए नहीं दी गई है। शरीर है और संस्कृति जो सामग्री है ये संसार के सुख के लिए है, किसी के लिए अपने खुद के लिए नहीं है, अपने व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार है कि तुम सेवा करो, जैसे घर में कई चीज है तो उन चीजों के द्वारा संसार का पालन करो, पोषण करो, उसकी रक्षा करो, ऐसे संसार की रक्षा करो, संसार का पालन करो, संसार की सेवा करो। अपने लिए प्रभु है, अपने लिए वस्तु में नहीं है, वस्तु में सब संसार के लिए है। भगवान ने दी है मुफ्त में, अपना कल्याण कर लो। भगवान की दी हुई है ऐसा सब रहेगी नहीं, मृत छोड़ना पड़ेगा तो सदा रहेगी नहीं। स्वामी ने दी है केवल सेवा करके लाभ ले लो, शरीर से सेवा करके संसार की और लाभ ले लो, और तो अपने भगवान को याद कर लो। दो काम खास है मनुष्य के लिए, ये तो भगवान के याद करना नहीं सेवा करना। सुख लेना काम नहीं है, सुख रहेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, लक्ष्य दूरी में जन्मना मरना पड़ेगा, दुख बड़ा ही पड़ेगा। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा, नियम है, नियम है ये। सुख है ये तुच्छ, ऐसा मामूली सुख का बैम पड़ता रहेगा, सुख सुख मिले सुख मिले, दुख मिलता रहेगा बार बार। ऐसे सुख न चाह करके भगवान में हो जाओ, भगवान की हो जाओ, सदा सुख हो जाओ, सदा नहीं मैं हो जाऊंगी। साफ साफ दो बात बताइए, ये बात बार बार मैं कहता हूँ। गीता जी की महिमा इसलिए है, गीता शरीर पर चलती है, दूसरे शास्त्र है वे सिद्धांतों पर चलते हैं, अपने अपने सिद्धांत है अलग अलग सहयोग के, उसी अनुसार चल रहे हैं। गीता उस सिद्धांत को लेती है पर चलती है शरीर पर, तुम जो हो अपने आप को, इनमें दो विभाग है, एक शरीर विभाग है, शरीर विभाग है। शरीर विभाग है ये संसारी साथ एक है, शरीर ये परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा साथ एक होने पर सब एक हो जाएंगे। शरीर साथ एक होने से कोई एक नहीं होगा, परमात्मा साथ एक होने से सब एक हो जाएंगे। इसको अपरा प्रकृति परा प्रकृति बताया भगवान ने, अपरा प्रकृति संसार, परा प्रकृति भगवान और भगवान स्वयं, स्वयं की अपरा और परा दो प्रकृति। भूमि आप वायु तीन ये आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति, ये जीव रूप प्रकृति, ये एकदम धारी जगती जैसे तो धारण कर रखा है। जगत है ये सब का सब, ये इसके संसारी के भीतर है, इसके भीतर जो अहंकार, उस अहंकार के भीतर संसार है। संसार अहंकार से अलग नहीं है, मैं जो हूँ ये दिखता है मैं छोटा हूँ और संसार बड़ा है, और संसार को आप जानते हैं, परमात्मा को आप मानते हैं, परमात्मा है ऐसा मानते हैं, संसार को जानते हैं। संसार जानने में आने वाला है, कितना ही बड़ा प्रशानंद ब्रह्मांड है, पर सब का सब आपके जानने में आता है, परमात्मा को मानना पड़ता है, जानने के अंतर्गत नहीं आता, आपके जानने के अंतर्गत परमात्मा नहीं आता। परमात्मा मानो है, इस बार नहीं मानो तो मुक्ति हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा। परमात्मा का जो प्रेम है वो आनंद तो प्रेम ही है। संसार है, संसार से मुक्ति हो जाए, संसार का बंधन हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये संसार में चलता है, ये ईश्वर के बिना भी हो सकता है, ये ईश्वर से भी हो सकता है, पर ईश्वर के साथ में जो अपनापन है ये प्रेम बड़ा अलौकिक विलक्षण आनंद है। ज्ञान में भी आनंद है, पर ज्ञान के आनंद से भी प्रेम का आनंद विशेष है। लौकिक में बताइए आपको कि धन बड़ी महत्ता की चीज है, पर महत्ता की चीज है लोभी के लिए, जो भी नहीं हो वृत है, मैंने वृत से इतने मारिया जगत यह क्या। लोभ जिसके भीतर नहीं है, बिल्कुल लोभ रहित है, कुछ भी संसार कुछ है ही नहीं, संसार मूल्य पदार्थ रूपे कुछ ही नहीं है। लोगों में इतना आकर्षण है रुपयों के प्रति और भोगों के प्रति, भीतर से विरुद्ध है, त्यागी है, उसे भोग और संसार को सुन रही है। ऐसे ही प्रेम है तो परमात्मा है, परमात्मा तो प्रेम है, ये निकृष्ट निकृष्ट रुपया और लोभ है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट परमात्मा है, भोग और प्रेम है, प्रेम है और परमात्मा है, ये उत्कृष्ट चीज है, श्रेष्ठ परमात्मा है, ये पूंजी है, पर वो पूंजी बिना प्रेम के पूंजी का पता ही नहीं है, प्रेम के बिना पूंजी का पता ही नहीं है। अलौकिक है प्रेम चीज, अलौकिक है भगवान है, प्रेम है तो बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है, बड़ी विलक्षणता है। इस वास्ते संसार है ये सेवा के लिए है, संसार भोगने के लिए नहीं, यह इतना कारोबार विषय है न भाई, स्वर्ग उस अंतर बधाई। संसारी चीजें भोग के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है, प्रत्यक्ष बात है टिकता ही नहीं है, संसार सुख रहता ही नहीं। एक ने प्रश्न किया कि ये क्या बात है, संसार सुख टिकता क्यों नहीं, कि तुम्हारा है ही नहीं है, तुम्हारे बोलने के है ही नहीं, तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, कभी नहीं रहेगा, तुम्हारा है ही नहीं है, ये दूसरों को देने के लिए। एक जैसे एक एक पहले पूरी ओढ़ावनी कर ओढ़ावनी बनात लाए बनात, फिर उसके बाद में दूसरा ये उड़ाने के उड़ाने के लिए उड़ने के लिए होते उठाने उठाने गए उड़न उड़ने खत्म हो जाए उड़ने उड़ाने में ऐसे संसार का सुख देने ही देने में है। उसने दिया उसने दिया उसने सब देता जाओ, भोगने के लिए नहीं है, भोगा और मरे पतन होगा। इस संसार के सुख को त्यागने से अलोक सुख विलक्षण, अलोक सुख विलक्षण भगवान के सुख मिलता है। वो कंचन खान खुली घटमाई रामदास के टूटो नाई, वो कंचन खान खुली घटमाई, बाहर से सुख हुए नहीं है, भीतर से ही सुख उसे जो आनंद नहीं आता उसका, वो सुख सुख रहता आनंद आनंद आनंद दुनिया को भी आनंद अपने को भी आनंद। संसार का सुख देने के लिए है, ये देने के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। संसार की चीजें सुखदायी प्रतीत होती है देने के लिए, लोग सेवा के लिए सुख पहुंचाने के लिए, ये औरों के लिए अपने लिए त्याग है। यही तनु कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल संसार का सुख भोग रहा है इसके लिए नहीं है। भोगने में इंद्र आदि के बहुत है, बड़े बड़े राजा हुए इंद्र का शिष्य। इस बात से भगवान कभी सुख भोग के लिए नहीं कहते, भोग भोग ये बात नहीं कहते, परमात्मा का भजन करो, संत महात्मा ही कहते भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, असली सुख और आनंद की चीज वही है, आपके लिए सदा सुख देने वाली चीज वही है। गलती ये होती है कि संसार की जो अपनी मानता है अपनी भूल गया, अपनी कहते भूल गया, संसार चीज को अपनी मान लिया, अपने सुख के लिए मान लिया। बहम होता है केवल बहम होता है, और बहम बहम मर जाओगे बस। असली चीज भगवान को याद करो, संसार का सुख अपने दिन नहीं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु को याद करो भगवान को। भगवान का नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते एकदम अपने लिए केवल प्रभु के लिए। नाम में प्रियता है, प्रियता वो चीज है, नाम भी प्यारा प्रियता भगवान के सब, भगवान का प्रियम है, भगवान की हर एक चीज प्यारी लगी, भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारे लगे, भगवान की गुण प्यारे लगे, भगवान के जो कुछ है सो भगवान के संबंध रहने वाली सबसे प्यारी लगेगी। और संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, प्यारी नहीं है, दो विभाग कर लो, जो क्षण मंगूर है नाश होता है, वो कोई काम की चीज नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, वो क्या काम के है। यार आप कभी नष्ट होते नहीं, चूंकि जो भी जाएंगे संसार भी जाएगा तो स्वयं का नाश नहीं होगा, हमें ऐसी पद प्राप्त है। स्वर्ग भी लोग जाएंगे पर ये किया, आप उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, महाप्रलय में भी दुख नहीं होगा, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होना पड़ेगा, यह परमात्मा से विमुख रहना पड़ेगा। आदि जन्मना मरना जन्मना मरना, यह संसार में जीते हुए भी मरते ही रहते हो, वह हम जी रहे, संसार के साथ संबंध रहने वाला है ही नहीं। बालक हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, भगवान के साथ संबंध है, संसार के साथ संबंध सेवा का संबंध संसार का है, अपना संबंध भगवान के साथ। मीरा भाई ये समझी, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरों कोई, जाकर मोहन मूत मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरों कोई। असली शीर्ष दंत को मीरा भाई ने मान लिया, संसार को अपने लिए नहीं, संसार की सेवा करो जितनी हो जाए, जो सामने आ जाए उनकी सेवा करो, भगवान को याद करो, तो उस बात के खास भगवान के भजन करो, भगवान को याद करो। भजन भी प्रिय का नाम, प्यारे के नाम भजन, पन्नगारी सु प्रेम सो भजन दूसरा। भजन प्रेम के समान भजन नहीं है, नाम लेना भी उच्चारण लेना भी ठीक है, परंतु वास्तव में प्रेम है वो भजन है। पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन दूसरा अस विचारी पुण्य पुण्य मनि कृत राम गुणगान। जब गुरुवार में प्रेम समान नहीं है, गुणगान करते गुणगान करने से क्या प्रेम होता है, प्रेम होने से गुणगान होते हैं, प्रेम होने से बात चलती। गोपिका है भगवान के वियोग में भवरे के साथ बोलती है, परंतु काला काला है या तेरे तेरे प्रिय प्रिय तरह कपड़ा पहना है, कोई काम का नहीं है। बात क्या भगवान की याद है, तो भगवान की याद भगवान ही हो, पीरम ढाई भगवान की, भगवान की बात करे उसी बात मत करो, बात क्यों उसी करे करो मत करो, बात उसी बात छोड़ो। वो भगवान ही प्यारे सज्जनों, और कोई अपनी चीज नहीं है। लाखों करोड़ रुपया कमा करके छोड़ पट मर जाओगे, बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया सुंदर बनाया, महल बनाया, सुंदर रहा उसमें, कितना दिन है, कब तक बैठे भाई, एकदम छोड़ना पड़ेगा, हर जाना पड़ेगा। मरने का कोई ठिकाना नहीं है, पेट में मर जाता है, 100 वर्षों तक सब समय मौत तैयार है, कब तक सुबह होगी, ये भूल है नहीं। भगवान को याद करो, हे प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, आप में मन लग जाए और जिन्हें जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, कोई भी निहाल करने वाला नहीं है संसार में, और सबके सब निहाल करने वाले संसारी सेवा करो, भगवान को याद करो, सबके सब आनंद देने वाले संसार से सुख दो तो कोई सुख नहीं, दुखा रहे मसा तुम बताया है, दुखा रहे संसार को दुखा लेगा है, संसार सबसे ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप का दुखा देगा दोनों का, तो दुख सुख चाहता है दुखा रहे है, सुख नहीं सेवा करता है, आनंद है परमात्मा स्वरूप है, सबकी सेवा करो, आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे सुख से हो दुख दुखा रहे मसास दुख ही दुख मिलेगा, केवल दुख ही दुख मिलेगा, राजी हो जाओ भाई, इतना धन है हमारे पास, मिलने सामग्री है ले आए, याद कर लो तेल तेल ले जाए मुझे जैसे बातें, ये मेरे देश है, ये लाए तो है गजी, ये मेरे मेरी ये मेरे थाती, ये मेरे गाँव मेरी केली करे, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता अपने बंद हो, ये मेरे पुत्र हो, ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ दे हो ते तेल जरूर मुझे जैसे पड़ते, वसनम में भाइया में बंद करो मेरी, मैं गुरुवान काल प्रभु भांति पुरुषाजन बकरा होते मैं कर रहा है, कुछ ये दशा है। तो सज्जनों सेवा करो भजन करो, दो चीज है, बड़े बूढ़ों की अहारितों की अपाहिनों की अंगहीनों की अभावग्रस्तों की सेवा और भगवान का भजन, संसार की वस्तुओं के द्वारा सेवन और भगवान का भजन चिंतन, निहार हो जाओगे निहार, हरदम भगवान को याद करो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ आपका संबंध है, आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, ये अपना है और ये संसार हमारा नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो सेवा करो सुख पहुंचाओ इसके लिए, ये मिला ही इसलिए है। अरे अपने लिए हो तो साथ में रहता है, नहीं अपने लिए हो तो साथ में रहता, साल में रहता ही नहीं, हरदम बिगड़ रहा है, जन्म से लेकर आज तक हरदम वियोग दो रहा है, संसार हरदम शरीर ही आपसे व्युत हो रहा है, हरदम भी अलग हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में आपके साथ में संसार रहता हो, न संसार जिसमें आप रहते हैं, न आपके साथ संसार रहता है। ये देख रहा साफ कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं है। शरीर ये बूढ़ा हो गया, मसला जितनी चीजें हैं सबकी सब आपसे अलग हो रही है, आपके सुख ये नहीं है। यही तनु घर पर वसीन भाई थोड़े दिख रही है, प्रतीत हो रही है कि अपनी नहीं है, अपने आराम के लिए नहीं है, केवल सुख पहुंचा दूसरों सुख देना। गंदी चीज है याद आ गई, स्त्री बड़ी सुंदर दिखती है पर अपने लिए दिखती है, ऐसी सुंदरता है तो खुद है ही मेरे, क्या जरूरत है आपकी उसको, आपको उसकी क्या जरूरत है, आपकी उसको क्या जरूरत है, उसको आप क्या जरूरत है, उसको तो बहम है पुरुष में, पुरुष बहम है स्त्री में, ऐसे संसार बहम है, समझ जाएगा। जिंदा मराना कुछ नहीं है, समय बर्बाद होना है और समय अपने बुद्धि भ्रष्ट करना है। प्रत्यक्ष दिखता है इधर सुख है, आरोग्य में सुख है, धन में सुख है, भोगों में सुख है, बड़ा आनंद है, और मिलता कुछ नहीं, समय बर्बाद हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन में चल जाती है, बड़े सुंदर से बड़ा आश्चर्य है, कोला मोह होता है, सही नष्ट होता है। फिर भगवान को याद करो, निहाल जाओ, जितने संत हो गए हैं ये अपने सामने खराब है, नजीक संत हुए, भजन करने वाले हो गए, मस्त हो गए, किसी की जरूरत नहीं। देर निकल हो गया उसमें राजी वहां से चल दिए, सुना है कि बाहर खेड़े से बैसे आतंक कर रहे थे और घुमा गए, सुन लिया भीतर में सड़ी और मरा की पुस्तक लिया पानी का जी घर के, कौन सी लड़ी नहीं अपने कुछ नहीं लेना, मरा की पानी की पुस्तक लिया और अपने लगनी वासी बने अपने गए, कुछ अपने क्या करना है, इतना ठाट बार सब उसको नहीं चीज रखे तो ऐसे रखे अपने माहौल से, जब चाहे छोड़ सके तो वो छोड़ो दे पर पकड़ो दे कुछ करे की कितनी बड़ी शुरुआत है जी छोड़ी है। भीतर भी गए ने देखने के लिए ही गए ने, भीतर भी गए सुने ही बात देख निकला होगा ठीक है। फिर यहां अकाल पड़ा, दुख पाए, फिर भेजा बीकानेर आए, बीकानेर ने दरबार नादर किया, फिर कहा कि हमारे अवगुण जिस अवगुण से आपने गुस्सा किया वो अवगुण पड़ा है, हमारे को कथा नहीं है, क्यों बुलाते हो, क्या जरूरत है हमारे, उनकी ये महिमा है, छोड़ चलती है, नहीं भी हो है पदार्थ है, अच्छी अच्छी बात है तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। ये संतों ने करके दिखाया, बहुत आनंद की बात है, कोई जरूरत ही नहीं हमारे, प्रत्यक्ष उनकी बात है कि संसार कोई काम का नहीं है, त्याग नहीं बात है, त्याग की वस्तु है, अपने करना क्या है, अपने मतलब नहीं, मतलब भगवान से है, शिवाय भगवान के सब छूटेगा, अंत तो वे तजेंगे पामर तुमने से अभी से, अंत तो वे तजेंगे पामर, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान को ही ये शरीर शरीर दो भेदो किया है, ये केवल समझने के लिए और कोई मतलब नहीं, दो सब चीजें मिली है केवल सेवा करने के लिए, उसी के लिए, अपने लिए नहीं है। राम महाराज।